بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب بيع السنبل حتى يبيض سبولك بعيسي عدينتي سيب أبابيه حتى يبيض إلى أكعداد أكسوحوه يستمعنا وإنت أونان عدانين أو عردنك أو يهي فأيوها لسو يهي مركوا تمرتي أو أممره قبل بدو صلاحه لإيبنا يهي وكلاوه وبالإسناد قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة جتمراتك بعيسي أي ريبي حتى تزهو يعني عن ثمر النخلة جتمراتك مرهي سو ريبي حتى تزهو إلى أيك جذوذته أما أي جعلك النقطة جدودك إيه جعل إنه نقطنا علامة وحيوتها بسيلك وعن السنبل سبولك أي ريبي إن لإيبيو حتى يبيض إلى أكعداد ويأمن أكن بدقل العاهة آفذ آفكو تماذ إلى أكن بدقل حقا أو أتكاد ودبيش إيه وحيابها سوكال أو اسكعلك نهى البائع والمشتري كان إيبنا ينوى كرهبي متك إيبسنا ينوى كرهبي نبي صلى الله عليه وسلم لبذا بوالا كرهبي إيبيها يمتك إيبسنا يلبذو ذا وعلا كرهبي طيب مركا عقود هذي حارانتها عقود حارانتها كان وحبحنا ينوى كان ممنوع كان قادنا ينوى كان ممنوع حقو قادنا انتبه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح أن رجلا من ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كاسوا أصحاب النبي كم إذا أخبره أشيغي أي أورمي قال أحويري يا رسول الله رسولك الله إنا أنه لا نجد مهلين الصيحانية تمرت مركز صيحاني قال نوع تمرت كم ذا طيب أولي بتمرت مدينة ولا العذق تمرت يدنا نوع تمرت كم ذا وعذقه وبفتح العين مرك عين كلا لقرده وأنا النوع يبدي يد اللفت يد عذق ابن الحبيق عذق ابن طاب وما يبدي والنوع يبدي أنت marka sayxaaniga iyo cadiqiga ma helayno bijamcin timirta isku daran oo xoogaa bololka oo isku daran bijamci tamri timirta teeda isku daran oo bololka ah ma ugu helayno xataa naziidahum ilaa aan u ziyaadino ani macnaha wuxuu ka wadaa timirtan sayxaaniga fiican markaan rabno oo annagana aan haysanno timir bolol oo la isku dardaray oo noocyo isku dardaran ah yaa hal suus oo marka midaas ah ayaan labo oo midaanan ku iibsanaynaa ina midaan bololka labadeeda ama saddexdeeda ayaa hal u dhigmaaya midaas ayib xataa nasiidahum ilaa aan uga ziyaadinno si kale uma helayn faqaala rasuulu llahi sal lla slam nebiga wuxuu yidhi bichu bilwariq فضة قد يعني بيعه قد بالورق العك قد فضة وحلمده قد مدان بلالك هذه هي ستئيبي العك قد ثم اشتري به ده بدأت وقيبس العك قد انت كاقة قويس ايو كويري مرقا ماشا محالك قادنا يا مرقا تمرت ما دام اي هل نوع تهي oo timir la isku yiraahdo hal nooc macnaha waxaa ka hal jinsi maadaama ay tahay jinsu tamri haddii laysku kala bedelanayo inaan la kala bedi karin noocyadeeda wax macnaa ma leh haddaad rabto adiga mid wanaagsan inaad hesho midaadan xun lacag ku iibi, lacagta intaa rabto uga soo gado. Mas'ala taas waayo timirtu axkaamta ribada ku dareerto, oo atamru bitamri riban ilaa haa wa haa mithlan bimithlin, waa inay isku mid ahaadaan ayaa shardi ah. Ayb ilaa jinsigay timir ka wada yihiin. Waxaa kaloo laga qaadanaa bijamci tamridaas, macnaheeda jamcu tamri waa atamru lmajmuuca, waa timirta laysku dardaray almukhtalita ee kalakaanka ah, min anwaaci mutafariqa ka kala timid. Walaysa marquuban fiihi, aadna aan loo jeclayn. Walaa yakuunu gaaliban ilaa radian, sida badanna waa bolol, waa timir xoogaa ah iska tayaxun. Ayb middaas marka taas macno kala jamciga lagu fasiray. Wa qiila aljamcu addaqalu, timirta middeeda xun oo bololka ah, oo markaa macnaa bijamci tamri bidaqali tamri ayay noqonayaan macnaheeda markaas. Ayb culimada qaar waxay ka qaataan marka shaaficiyadoo kale xadiidkan, iyaga baycuciinaha shaaficiyada agtooda mamnuuc kama aha, waxay leeyihiin xadiidkan baana tusaayo inayna xaaraan oo aynan ahayn. Sidee xadiidkan u tusaa? Waxay leeyihiin ninkii waxaa la amray bichu bilwariq, yuu ka cidda uu ka gadaayo hebel ha ka gadin lama dhihin. Labadan qof oo baa'icaan iyo mushtarkan midkoodaa midka kale ka gadi karo, middaan bololka hadduu rabo isagoo ka gada karaa, hadhowna middii yacni fiicnayd uu deyn uga qaada karaa. Inta lacagtan marka lagu qoro isaga, marka bichu bilwariq, maadaama qofka uu ka gadaayo mutlaq laga dhigay oo aan la dhihin, ninka aada wax ka gada rabto ma ka gadi kartid, qof kale ka gad maadaama aan la dhihin. Qofkaani marka suurada ciinadana ay ahayd qofku inuu yacni qof wax ka gato, isla asaga shaygii haddana uu ka gadow ku celiyo thaman oo ka yar, ee isagana lagu lahaado lacagtii badnayd ee awalba lagula heshiiyey ayay ahayd. Adusu yaalkaas ay uga istinbaadaan, laakiin idlaaqa xataa hadduu inta ku jiro baycuciinaha si gooniya loo reebo, oo xadiidkii idaa tabaayactum bilciinati ayaaba tilmaamaya. qaala baabu bayci tamri bitamri mutafaadilan, timirta in lagu gado timir iyadoo kala badan. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu salamata walxarith bnu miskiinin qiraa'atan calayhi waana asmac واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل. طيب سداسي ان بدن عبد المجيد بن سهيل يا لغو مغعابي قارن عبد المجيد بن سهل اي دهن بعض النسخ. ابن سعد في الطبقات، ابن حبان في الثقات، حافظك تهذيب تهذيبك سهل بيدهن. عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي استعمل رجلا نن أيو شقال كدي أيو شقو درسدي عامل أيو كياشي على خيبر خيبر أغي إلي، فجاء بتمر تمر أيو أليمد تمرت أو جنيب آد وناكسا، تمر في عمب أليمد جنيب ونوع وناكسا وتمرت كمان. فقال وحيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري أكل تمر خيبر هكذا، تمرت خيبر ودن كانوا كلميا. قال لا ما يبوير، والله بان قدارت يا رسول الله، إنا لنأخذه حنك قادنا أصاع سوس من هذا ومدان في عنه بصاعين لبسوس أيانك بدلنا أنك قادنا، والصاعين لبسوس ومدان في عنه بالثلاث سدح سوس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير لا تفعل حسمين، بع الجمع مد أذيق آد هايستو أرورسا بلولك قد بالدراهيم، دراهيم كو قد، ثم ابتع بالدراهيم جنيبا، دراهيم تمرك مد سوى ناكسا وقا قد مرك هاد بنت يكو قوينيس. سيداس يال قاربا مرك حير هذا تحايل كنو بنايها لغا قادنا بإليهين، waayo middaan nooc taxaayul ah war meeshaan ku jiro. Laakiin de taxaayulka culimadu xeeladaysiga la reebayo maxaa waaye? Waa xeeladaysi xaq lagugu leeyahay aad isaga ridayso, kow waajib aad uga cararayso, xaaraan sidaad ugu dhacdo inaad u xeeladaysato way. Ama xeeladaysiga aan intaasba ahayn wax dhiba ma laha, awalba kaas yaa yiri dhib uu leeyahay. aayadda fi suurati yuusuf ku jirto, fabada'a biawciyatihim qabla wicaa'i akhiihi uma istakhrajaha min wicaa'i akhiihi, aayaddaasna waa usoo qaataan. waa u xeeladaystay nabiyullaahi yuusuf walaalkiis uu ku qaada lahay, ee walaalkiis inuu qaato uu ka qaato nimankaas walaalihii kale ee asagaba ceel ku riday asaa uga ahal ah, xaqdadu ma qaadanin marka nabiyullaahi yuusuf wixii xaq uu u lahaa unbuu waddo usoo maray oo marka xeelad ku jirto. middaas marka lama diidana, middaan lafteedu marka waa u noocaas. waayo ribadii ayaaba laga baxsanaa oo laga cararaa, laga tegaa si aan loogu dhicin. wabihi qaala akhbaranaa nasru bnu, marka xadiidka waxaa laga qaadanaa timirta atamru bitamri mutafaadilan, inaynan banaanayn. wabihi qaala akhbaranaa nasru bnu caliyi waismaaciil bnu mascuudin wallafdu lahu can khaalidin qaala xadaanaa saciidu can qataadata can saciid bn almusayib can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula llahi sal ly slam, nebiga utiya bitamrin, timir ayaa loo keenay, rayaana timir marka yacnii qoyan oo marka waraab heshay, rayaan macnaa timir la waraabiyey oo waraab heshay ayaa loo keenay. wa kaana tamru rasuulillahi sal ly slam, nebiga timirtiisana waxay ahayd baclan, mid xididadeeda biyo dhulka hoostiisa kusoo nuugtay, yani siimo oo kale ahayd. nacam ayib, bacliga waxaa la yidhaha geedka markuu xididkiisa dheer yahay oo uu biyaha uu soo nuugaayo oo dhulka hoostiisa uu biyaha tartiib tartiib xididka uu uga soo nuugaayo waayo, nacam waa siimowga. ayib, middaanna waxay ahayd ta nebiga haysta saasay ahayd, middaas ee uu arkayna waxay ahayd ama loo keenay mid la waraabiyey oo waraab heshay. fiihi yubsun, marka midda nebiga waxaa ku jira yubsun qalayl, xoogaa waa qalalnayd maadaama ay biyo dhulka kasoo dhuuqayso oo aan la waraabinin. faqaala wuxuu yidhi annaa lakum haadaa, xaggee bay tan idinkaga ahaatay? qaaluu waxay yidhaahdeen ibtacnaahu, waan gadannay saacan suus oo middaan wanaagsan qoyan oo waraabka heshay, bisaacayni baan kusoo gadannay laba suus oo min tamrina annaga timirteenna. faqaala wuxuu yidhi laa tafcal, ha samaynin, fina hada laa yasixu, ma ansaxaayo yidhi kan, walaakin bic tamraka timirtaada gad, washtari min haadaa kan ka gado, xaajataka dantaada ka gada marka waxaa rabto. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa hishaamun can yaxya bni abi kahiirin can abi salamata bni cabdiraxmaan qaala xadaanii abu saciidin alkhudriy qaala kunaa nurzaqu tamra aljamci, timirta isku daran ayaa nala sii jiray, nalagu arsuqi jiray, calaa cahdi rasuulillahi sal ly slam, waqtigii nebiga, fa nabiicu saacayni bisaaci, laba suus ayaan suus ku gadani. fabalaqa dalika rasuula llahi sal ly slam, nebiga ayay gaartay arrinkaa, faqaala wuxuu yidhi laa saacay tamrin bisaacin, laba suusoo timira maya bisaacin in lagu gadaa ma ansaxay. ayib, walaa saacay xindatin, yani walaa baycu saacay xindatin bisaacin, ma banaana asna, walaa dirhama bidirhamayni, dirham in laba dirham lagu gadaana ma banaana, lan ashyaada ribawiyaadka ah lix waa mansuus, sideeda beeca baabu sarfi marka la joogo, sarif waxaa la yidhaha laba shay in laysku gado, sarif macnihiisu saas, dahab iyo fido, dahab iyo dahab, fido iyo fido, iyo waxyaabaha la midka. baabu riba, marka ribada laba waa tay u qaybsami jirtay, riba nasi'a iyo riba alfadli. riba alfadli baa kitaabulbuyuuca lagu sheegaa, waana lix jinsi, inta mansuuska ah lix jinsi ayaa mansuus ah oo nebigu caddeeyey sal ly slam, inta kalena waa looga qiyaasana waxyaabaha qaarkood. aldahabu waalfidatu waa jinsiga labaad, waashaciiru heedda waaye, ama waalxindatu qamadiga, watamru timirta walmilxu iyo cusbada lix waa marka lixdaas marka naska caddeeyey. Dahabka iyo fidada waxaa looga qiyaastay lacagaha, waayo dahabka iyo fidada fuqahada markay fiiriyeen a'imada waxay yidhaahdeen cillatuhumaa, dahab iyo fida cilladooda waa athamaniyatu kownuhumaa inay yihiin thaman alashyaa, waagii hore shay marka la iibsanayo shaygaas wuxuu ku qiimaysnaa jiray dahab. Shaygan meeqa waa intaasoo diinaar, meeqa waa intaasoo dirham, dirhamkuna waa fida, diinaarkuna dahab uu ahaa, soo ma arkaysa? Marka maadaama ashyaada oo dhan lagu qiimeey jiray dahab iyo fido, maantana lagu qiimeeyo lacagtan caddaanka ah. Maanta haddaad meel tagto dhulkan meequu joogaa, intaasoo kun oo dollar ayaa lagu leeyahay. Maradan meeqay joogtaa? 10 dollar. Intaasoo yuuro, intaasoo shilin, lacagtii baa wax lagu qiimeeyaa sidii dahabka. maadaama ay thamaniyada cillada ay iskugu mid ka noqdeen, lacagta waxaa la raaciyay dahab iyo fido. Idan lacagahan waa jinsi ribawi, ayakana waa jinsun ribawiyun, waa jinsi ribawi ah oo xagga cilliyadana yattaxidu maca aldahabi waalfidati fi lcilliyati, cilladana dahabka iyo fidada uu ku bahyahay. Waxaan kale marka shaciirta iyo timirta iyo qamadigana iyaguna kownuhum cilladoodu waxay tahay madcuum in la quuto oo haddana la beego, oo wax la quuto waa dacaam, dacaamka la quuto oo dhanna meeshaasaa lagu dareerina. Oo waa maxay bariiska iyo digirta iyo galleyda iyo yaanba la sheegina, kuwaanay la xugun yihiin, waayo ducmigaasay marka ay iskala mid ka yihiin. Calaa hada marka dacaamkiina ribaa ku dareereyso, waana isku jinsi waxyaabahaas. Marka meeshaas marka la joogo lixna naska caddeeyey, kuwana waa mulxaqaad, waa la heleeshiiyey. alimaamu almarwazi kitaabkiisa kitaabu sunna wuxuu leeyahay, anigu ma ogi buu leeyahay cid ribada ku koobtay lixdan bis, oo wixii lixdan aan ahayn ribawiyaad ma noqonayaan yiri mahay. Markaad kala baratay marka waxyaabaha ribawiyaadka ah, shaygan waa ribawi marka la yidhaah, waxaa laga wadaa axkaamu riba a ku dureereysa. Axkaamu riba maxay tahay marka? Axkaamtii ribada waxay noqonaysaa haddii laysku gadaayo, idaa biica jinsun bijinsihi, haddii jinsi jinsigiisa lagu gadaayo, waxaa la shardinayaa tamaathul ama yacni tasaawi, inay isleeg yihiin, iyo waxaa la shardinaa taqaabud, in hadda la kala qaato hoo iyo hoo, waa in hoo iyo hoo laysdhaho, inayna isla ekaadaan labadaas shardi. Waa idaa biica jinsun bijinsihi. Haddii marka idaa biica jinsun bigayri jinsihi maca itixaadi alcillati, jinsi ayaa waxaa lagu gadaa jinsigiisa midaan ahayn, jinsi ayaa jinsi kale lagu gadaa laakiin isku cillo waay. Oo maxaa mathalan ka mid ah? Dahab iyo fido laba jinsiyay kala yihiin, laakiin cillada waa hal. Maxay tahay cilladoodana? Thamaniya. Haddii dahab iyo fido laysku gadaayo, ama lacag iyo dahab, ama lacag iyo fido laysku gadaayo, waxaa la shardinaa hal shardi. Waa maxay? Taqaabud, hoo iyo hoo in laysdhaho, inay isla ekaadaan shardi ma aha. 10 garaam oo dahab ah ayaad ku iibsan kartaa 1000 garaam oo fido ah, waa laysku kala bedelan karaa, laakiin shardi waa in hoo iyo hoo laysdhaho. Lacagta iyo dahabkuna inay isla ekaadaan qasab maaha. Waxaa la mida shaciir, qamadi iyo timir, laysku bedelana timir iyo qamadi, ninkaana timiroo wataa, kanna qamadi uu wataa. Labadooda waa laba jinsi, laakiin isku cillo waay, dacmigaa ka dhexeeya. maadaama ay isku cillo yihiin, hooy hooyn laysdhaho lagu kala tago. ixtimaalka marka oo taqsiimka maxaa kuu soo haray? idaa biica jinsun bijinsihi, waa sheegnay. idaa biica jinsun bigayri jinsihi maca itixaadi alcillati, maxaa kuu soo haraya marka? idaa biica jinsun bigayri jinsihi maca ikhtilaafi alcillati, jinsi ayaa waxaa lagu gadaa jinsigiisa waxaan ahayn, isku cillana ma aha. maxaa ka mid a lacag iyo qamadi. nin suuqa qamadi ku haystaad u tagtay, lacaga aadna wadataa, lacag iyo qamadigu isku cillo ma aha. sidii la rabaa loo kala gada karaa marka. deyn waa lagu kala qaada karaa, wax loo shardinaayo male, hoo iyo hoona looma shardiyo, oo meeshaas lagu kala qaato. hoo iyo hoona looma shardi, inay kala badnaadaanna shardi ma aha. ribawiyaad marka, axkaam ribawiyaadna waa kuwaas, axkaamta ribawiyaadkuna waa taasa. ayib, marka xadiidtan macnahaas ay ka waramayaan. wabihi qaala akhbaranaa hishaam bnu camaar can yaxyaa wahuwa bnu xamzata wabihi qaala akhbaranaa hishaam bnu camaar can yaxyaa wahuwa bnu xamzata qaala xadaanaa alawzaaciyu qaala xadaanii yaxyaa qaala xadaanii cuqbatu bnu cabdilghaafir wahuwa alasdiyu alcawdiyu abu nahaar albasriyu thiqatu rawaa lahu albukhaariyu wamuslimu wاnasaa'iyu qaala xadaanii abu saciid qaala ataa bilaalu rasuula llahi buu yimi sal اllaه slam bitamrin barniyin, timir berni abu u keenay, waa nooc timirta ka mida. faqaala wuxuu yihi ma haadaa, kani waa maxay? qaala ishtaraytuhu saacan bisaacayni, suus isaga ahan waxaan ku soo gatay laba suus oo timirteenna. faqaala rasuulu llahi sal اllaه slam, nebigu wuxuu yihi awwah, awwah marka waa kelimatu tawajjuc, yani arrin aad dhibsanaysood ka xanuunsanayso, awwah yani ah, ah oo kale. caynu riba waa ribadii lafteeda, waayo laa taqrabhu, ha u dhowaanin, war ha u dhowaanin, waa ribadii caynu riba waay, midaa iska ilaalin. ayib, marka qofku had wixii uunan ogaan la-aan wixii uu ku sameeyo oo uunan kuna gabood falin, dembi ku yeelan maayo, laakiin markuu ogaado ka bacdi dembi buu ku yeelana hadduu sameeyo, amaba inuu ogaadaba ma rabo, oo wixii ma su-aalaayo, ma raadinaayo, ma weydiinaayo. walidaalika cumar dadka suuqa ka shaqaysanaya wuxuu dhihi jiray, suuqeenna yownan ka shaqaysanin qof aan axkaamta beeca aqoonin, yownan ka shaqaysanin, saasuu dhihi jiray. ee aakhiri zamaankana maxaan soo marnay, tijaarada inay faafayso, cilmiguna uu yaraanayo, cilmigana waa yaraanaa, ganacsigana waa baaha. suuqan hadda qof walbaa ganacsiga ku jira, waayihii hore ganacsiga wax yaro ahay, dad yaraa ku jiri jirin, dadka xoolo dhaqata iyo beer falata isaga badnaayeen dadkan badankood. nin walba hadda yacni wixiisii waa kasoo tegay, meeluu dhoobtay, ganacsigu wadaa, maxaa xaaraana, maxaa xalaal ah, inta fahamsan yara. ee haddii la fahmana inta ilaalinayso xalaasha yara iyadana. ayib, wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna can izuhriya can malik bni aws bni alxadathaan anahu samica cumara bna alkhaaab yaquulu qaala rasuulu llahi sal اllaه slam aldahabu yacni bilwariqi lagu gado, dahab fida lagu iibiyo riban riba waayo, ilaa haa wa haa, hoo iyo hoo in laysdhahayo maahan. sidaas maaha. walburu bilburi, bur bur lagu iibiyana riban waayo ilaa haa wa haa, hoo iyo hoo in laysdhahayo. washaciiru bishaciirina riban ilaa haa wa haa, watamru bitamri riban ilaa haa wa haa. qaala baabu bayci tamri bitamri wabihi qaala akhbaranaa waasil bnu cabdilacla qaala xadaana bnu fudayl can abiihi can abi zurcata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal ll salam atamru bitamri walxundatu bilxundati washaciiru bishaciiri walmilxu bilmilxi yadan biyadin, gacantu gacan, yadan biyadin, yani yadan biyadin yani waa la iibiyaa, waxay ka dhigan tahay yuba yubaacu tamru bitamri walxundatu bilxundati washaciiru bishaciiri walmilxu bilmilxi xaala kownihi mutaqaabadan, iyadoo la kala qaadanahay oo la kala gudoomayo oon meesha looga ninna uunan dhahaynin intaan sii hayso intaanna waa iga maqan tahay may. marka yadan biyadin waa xaalo waaye, inkastoo jaamid ay ka timid haddana waa muawal, waxaa lagu awilayaa marka wasfi mushtaqa yaa lagu awilaa. nacam, mushtaq. faman zaada, qofkii ziyaadiyo aw isdaada ama ziyaadsado, faqad arbaa waa ribeeyey ninkaasi, riba u dhexgalay. ilaa makhtalafat alwaanuhu, ilaa waxay noocyadiisu iskhilaafto maahan, waxay noocyadiisu iskhilaafto waa laga reebay, oo ayaga haa wa haada waa loo shardinaa hadday isku cillo yihiin, laakiin kala badsigu dhib ma laha. ida ikhtalafat alajnaasu fabiicuu kayfa shi'tum idaa kaana yadan biyadin, sidaas waatuu ahaa. alwaantu hadday kala duwanaato wax cillo ah oo mideeyana aynan jirinna, sidii la raba loo kala iibsana. qaala baabu bayci lburi bilburi وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة, سلمة بن علقمة التميمي أبو بشر البصري ثقة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك سيدا سوير عبد الله بن عتيك مقعان مركوح أصحكي عبد الله بن عبيد sidaasaan raajixa tasmiyada ninkan waana maqbuul. nasaa'i ibnu maajah baa u wariyaan, qaalaa waxay yidhaahdeen jamaca almanzilu, guri baa wuxuu kulmiyey gurigii, bayna cubaadata bni ama meeshii la degay ayaa waxaa ay kulmisay, bayna cubaadata bni saamit wa mucaawiya, waana mar duulaan lagu jiray oo mucaawiyana uu socday cubaadana uu socday, meelaa la degay, degaankii baa marka kulmiyey labadooda. xadathahum, wuxuu sheegay cubaadatu cubaada wuxuu dadkii u sheegay, qaala wuxuu yidhi nahaanaa rasuulu llahi sal alla salam can bayci dahabi bidahabi walwariqi bilwariqi walburi bilburi washaciiri bishaciiri watamri bitamri, nebigaa naga reebay. qaala axaduhumaa walmilxi bilmilxi, midkood wuxuu yidhi labadaan, labadayaa waay marka muslim ibnu yasaar iyo cabdullahi ibnu catiik, midkood ayaa wuxuu yidhi walmilxi bilmilxi, walam yaqulhu laakharu, ka kale ma dhihin, waa naga reebay nebiga, ilaa midlan bimidlin, inay yihiin maahane, yadan biyadin, hoo iyo hoo. wa amaranaa an nabiica dahaba bilwariq, wuxuuna na amray dahabka inaan fido ku iibino, walwariqa bidahab aan ku iibino, walburra bishaciiri washaciira bilburi, shaciirta inaan qamadi ku gadno, yadan biyadin kayfa shi'naa, saan doonno, yadan biyadin, hoo iyo hoose ay tahay, gacantu gacan. qaala axaduhumaa, midkood wuxuu yidhi faman zaada aw isdaada faqad arbaa, ninkii kordhiyo ama kordhisto riba u galay. sababta marka cubaado warkan ka keentaya waxay ahayd ghanaa'imtii markii lasoo aruuriyey, fida iyo dahab iyo waxbaa dadkii ay helheleen, markaasuu mucaawiya inay kala gataan oo la kala gato oo dadku kala bedeshaan ayuu fasaxay. cubaada marka wuxuu arkay dadkii oo dirham iyo danaaniir wax isku bedbedelanaya oo shuruudiina ay meesha ka maqan tahay, markaasuu xadiidkan sheegay. mucaawiya marka dambaan arki doonaa marka yani wuxuu leeyahy anaguba nebigu waa la saaxiibnay mana maqlin, uu yidhi waxaan ahay. Marka haddii isagu uusan maqlin, ninkii maqlay macnaheedu maahan in aan la dhegaysanaynin. Nebigu xadiidkiisa mar buu xadiid sheegayaa, dhowr qofaa la joogto, kuwa kale waa maqan yihiin, mar kale meel kale uu xadiid ku sheegaa, kuwaa maqlaaya, kuwa kale ma maqlaayaan. Marka ee qof saxaabada ka mida inuu maqli waayey kan kale, inaan xadiidkiisa la qaadanaynin ma aha macna. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر ككلام بعدهم إلا سواء بسواء يسكمدهين مثلا بمثل يعني إلا متساويين متماثلين. قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقله الآخر ككلام بعدهم انتهى. وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة إن أنكو قدن والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا ساندون. قال باب بيع الشعير بالشعير هاد إن هاد لقبدش. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار عبد الله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامد وبين معاوية فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر مرهن إلا سواء بسواء مثلا بمثل. قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقل الآخر كلام مرهن انتهى. وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا سيدان دون يعني حق كلا بدنا إن شاء الله. فبلغ الحديث معاوية أيو قاري شاكدي فقام وإستاغ فقال وحير ما بال رجال ورك حال كوذ وامحي يحدثون أي كشاكين يعني أحاديث أحاديث عن رسول الله أي كشيكا صلى الله عليه وسلم قد صحبناه وان لا صاحبناه فلم نسمعه أننا كما مقلين منه يعني كواسو أن نبي أنه النبي لا صاحبناه أننا كما مقلين نبي حديث هدي أنه كما مقلين مرك أو عبادة كما مقلين حي لبهن. فبلغ ذلك عبادة أرنك عبادة قاري فقام وإستغفى عاد وكن نقض حديثك الحديث أبو كعلي فقال وحير لنحدثن وشيغينا بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كما قلنا وإن رغم معاوية معاوية هبقى بصلاة دور ربنا يعني معاوية سندله سنكشيغينا ما دافعين وحير النبي كما قلنا وشيغينا وإن رغم معاوية معاوية هبقى بصلاة kada muawiya warka nabiga ma dhibsanaaye wuxuu isleeyahay armaan arintan yani hadii ay sidaan u jirto arintan oo kale waa maqli lahayd sidau markii horeba uu sheegay. Marka cubaadana marka ugama dhimin si walba taa sheegay. Mara meesha waxaa laga qaadanayaa shayga ay dadku markaas baahida u qabaan qof inuu sheegi karo wain kaana ninka madaxda hadduu rabaa diido isagoo marka dadka baahi ay diin u qabaan xalaal iyo xaaraan sheegaayo ha sheegin haddii la yiraa uu sheego. Haddii markaas la dhibaateeyo ama la dilo ama wax lagu yeeleeyo cidda markaa wax yeelaysa noocay rabtaba ha ahaatee isagu dhib kuma ah. Kalimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir oo kale abu dar waa kii yiri isagana markii la yiri arintii isaga iyo cuhmaan iyo isku qabteen oo fadwada iyo laga joojiyey waa kii yiri wallaahi low wadacu samsaamata calaa raqabatii seefta hadday qoortay qoortayda saaraan oo ay dhahaan shibbe, yani sheegin oo hafadwoonin, ma dhahay shibbe. Marka dadna ilaahay dakartiya u siiyaa, dadna ruqsaday iska qaataan oo waa iska aamusa. Intaba marka waa dadku waa culummadu waa la haajirin, laakiin de waxaan meesha ku jirin nin uun mas'alo xaqa bayaaninayo oo wax sheegayo hadda asagu aan dad nacaynaynin oo baab kalena aan ku jirin oo yacni mafaasid iyo wax dhalinayana aan ku jirin, ee keliya uun wax xalaasha iyo wax xaaraanta iyo axkaamta ilaahay iyo in la ilaaliyo uun keliya ka hadlaayo. Haddii la yidhaahdo waxaas khuruuj waaye iyo madax lagu baxo waaye, iyo si dadka qaar dhahaan, dadkaasi khuruujka iyo bixidayna wax ka garanaynin. Wadiifadiisii uu ka hadlay, wadiifadiisu maxay ahayd? Waida akhada allahu mithaaqa aladiina uutu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunahu. So intaas uu ku gaabsaday ninkeeda fidno kicinaayo oo asagu baab kale wato goonidiisa waa kaas. Laakiin midaani in qof sidaasa in la yidhaahdo waxay keenay aathaar badan oo saxaabadii iyo dad waaweyn ka sugnaatay in ay u ekaato, yacni loo eke ama loo ekaysiiyey manhajkii khawaarijta, mana ahan sidaasna. ayib wa qaala khaalafahu qataadatu, arrintan lafteedana munaasaca ma aha. Hadda cubaada mucaawiy xukun kuma haysto ogow, sababtoo xadiidka ninka warinaya waa cubaada soomaa, wa an laa nunaasica almra ahlahu, dadka yacnii madaxtinimada inaanan ku qabsanin. Saasaa nebigu kula baayactana ilaa inay kufri bawaaxa la imaadaan maaha. Isagii marka xadiidka nebiga ka wariyey ayaa mas'alada uu mucaawiya ka war keenay, maya waa bayaaninayna ayuule, in la bayaaniyo mas'ale marka ee maahan inuu ku haysto xukunka, xukunka kuma haysto, mas'ale unbuu bayaaninayaa cubaadat bnu saamid. khaalafahu qataadatu, qataada khilaafay, qataada marka wuxuu khilaafay ibnu siriin, riwaayada qataadaana xoog badan oo soo socoto. rawaahu can muslim ibni yasaar can abi lashcath can cubaada, bayna muslim ibni yasaar iyo cubaada abulashcath ayuu dhex geliyey. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu aadam can cabdata can ibni abi caruubata can qataadata can muslim ibni yasaarin can abi lashcath alsancaani, sharaaxiil ibni aadah ayaa la yidhaah, wahuwa thiqatun, riwaayadan baana raajixsan oo mutasila midda ibnu siriin munqaicaw. can cubaadata bni saamid, wa kaana badriyan buu ahaa, wa kaana baayaca nabiya sal lla slam, nebigu kula mubaayacooday, allaa yakhaafa fi llaahi lawmata laa'im, ilaahay dartiis inuunan uga cabsoonin mid eedaynaya eeddiis. anna cubaadata qaama khatiiban, cubaada waa istaagay soo khudbaynaya, faqaala ayuha annaas innakum qad axdathtum, waxaad soo darisiiseen, buyuucan beecyaalo, laa adrii maa hiya, aanan garanaynin waxay tahay. yani waa inkirsanahay sharcigay khilaafsan tahay, ee maahan macnuhu anumaba aqaano, hadduuse aqoonin soo uga hadlaabaa imaa karta. alaa ina adhaaba bidhaabi waznan biwaznin tibruhaa wa caynuhaa, caynteeda dahabka cayntiisa iyo tibrigiisa gabalkiisa waa isku mid. wa ina alfidata bilfidati waznan biwaznin tibruhaa wa caynuhaa, walaa ba'sa, dhib male, yacnii bibayci alfidati bidahab, in lagu gada yadan biyadin, walfidatu aktharuhumaa, fidaduna ay badan tahay. walaa tasmaxu nasiiatu madal, laakiin ma suubato madal in laga dhigo deyn, macnaha midkaan qaado kale ii keen. alaa ina albura bilburi mudyan bimudyin, koombo koom baa lagu gadaa, washaciira bishaciiri mudyan bimudyin, walaa ba'sa bibayci shaciiri bilxundati, in lagu gada yadan biyadin, hooyoho, washaciiruna aktharuhumaa ay tahay. walaa yaslixu nasiatan, kuma haboona, alaa wa ina tamra bitamri mudyan bimudyin xataa dakara almilxa muddan bimudin, faman zaada aw istazaada, qofkii ziyaadiye ama ziyaado dalbo, faqad arbaa, waa ribeeyey ninkaasi oo riba u galay. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmusanna wa yacquub bnu ibraahim, meeshaan marka yacquub ibnu ibraahiima noo taal, alxaafid almizi tuxfaha 1089 wahm ayuu baraarujiyey oo wuxuu yidhi can muxamed ibn markuu xadiidkan siin ayuu tarjamay tarjamadan oo yacnii tarjamada abilashcath can cubaadata bni saamit wuxuu keenay marka siin buu tarjamay riwaayaadkii buu ka hadlay wuxuu yidhi can muxamed ibn almuthanna wa ibraahima bni yacquub waa tan wa ibraahima bni yacquub buu yidhi can muxamed ibn almuthanna wa ibraahima bni yacquub huwa aljuzajaaniyu waaye buu yidhi kilaahumaa can camri bni caasim can hammaamin bihi markaasuu yidhi waqaca fii riwaayati abi bakri bni sunniy riwaayada abuubakri bni sunni can innasaa'iyi waa mida annaga haddaan midaan oo aan wax ka aqrinayna taasay waafaqsan tahay riwaayat ibni sunni can innasaa'iyi waxaa ku dhacay buu yidhi can muxamed ibni almuthanna wa yacquuba bni ibraahim ayaa ku dhacday can camri bni caasimin wa huwa wahamun waa qalad innamaa huwa ibraahiimu bnu yacquub waayo kamaa waqaca fii riwaayati abi lxasan ibni xayuuya wa abi caliy alasyuuطiy can innasaa'iyi marka ruwaada annasaa'i laba ka mida ayaa ibraahiim ibnu yacquub ka dhigay waana ibraahiim ibnu yacquub aljuzajaani waayo ee yacquub ibnu ibraahiim addowraqi ma aha nasaa'i laba sheekh uu leeyahay yacquub ibnu ibraahiim addowraqi iyo ibraahiim ibnu yacquub aljuzajaani ayb sidaas u tilmaamay qoladan marka daaru taasiilka laftooda ma baraarujininba waxyaabahaas ayb marka riwaayada ibnu sunni yacquub ibnu ibraahim ayay dhigtay riwaayaadka kalaa marka laga saxay marka adigu hadda ha ka tirine un sidaas un keliya ku qor waayo riwaayada abibakri ibni sunni sidaan yacquub ibnu ibraahim waayo laakiin waa qalad sida saxdaa waa ibraahim ibnu yacquub aljuzajaani qaala xadaanaa camru bnu caasim qaala xadaanaa hamaamun qaala xadaanaa qataadatu can abi lkhaliil can muslimin almakiy can abi lashcath alsancaaniy can cubaadata bni saamit qaala qaala rasuulu llahi sal slam aldahabu bidahabi tibruhu wacaynuhu wazna biwaznin wahu lfidatu bilfidati tibruhu wacaynuhu wazna biwaznin walmilxu bilmilxi waltamru bitamri walburu bilburi washaciiru bishaciiri sawaa bisawaa mila bimilin iyagoo ah faman zaadahu izdaada faqad arbaa wallafdu limuxamadin lam yadkur yacquubu washaciiru bishaciiri wabihi qaala akhbarana ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa khaalidun can sulaymaan bni caliyin huwa arabaciy alasdiy abu cukaasha thiqatun anna abulmutawakil annaaji cabdullahi bni daawuud wayuqaalu cabdullahi bni du'aad anna abulmutawakil mara bihim fi suuqi ayuu ku soo maray faqaama ilayhi qowmun dad baa u kacay u istaagay xaggiisa ana minhum anuan ka mid ahaa ayuu leeyahay qaala qulnaa waxaanu nidhi ataynaaka linas'alaka can isarfi waanu kuu nimid si aan kuu su-aalno sarifka markaa weydiin qaala samictu abaa saciidin alkhudriya qaala lahu rajulun nin baa wuxuu ku yidhi nin baa abuu saciid ku yidhi maa baynaka wa bayna rasuuli illahi sal alla slama gayru abi saciid adiga iyo nebiga dhexdiinna abuu saciid waxaan ahayn yacnii dhexdiinnu maahan sow maaha qaala wuxuu yidhi laysa baynii wa baynahu gayruhu aniga iyo nebiga cidaan abuu saciid ahayn nooma dhexayso ayuu yidhi qaala wuxuu yidhi fa ina adahaba bidahabi walwariqa bilwariqi qaala sulaymaan aw qaala alfidatu bilfida walburu bilburi washaciiru bishaciiri watamru bitamri walmilxu bilmilxi sawaan bisawaa faman zaada cala dalika aw izdaada faqad arbaa walaakhidu walmucdi fiihi sawaa midka qaadanayo iyo kan dhiibaayo bixinaayo waa isku mid وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال إسماعيل حدثنا حكيم بن جابر هو الأحمصي ثقة روى له أبو داود في المراسيل والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه ها وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر طيب عن عبادة بن صامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهب ذهبك الكفة كفدة بالكفة كفد لا يقالوا قضاء الذهب ومبتدا الكفة وبدل ولا بدلها الذهب الكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة بالشيء فقال معاوية إن هذا كني لا يقول شيئا حمر لهاي يعني مت كان يحوش شيء ماي قال عبادة إني والله من قدرت ما أبالي أبي لماي ألا أكون إنا أهان بأرض قل يكون بها معاوية معاوية أجوب إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عن مرقاتك آي بغرئنا مقلي النبي وسلاس الهاي قل معاوية جوغ إنا ننجوغ أبي لماي دنك مبلي وحسن مركا رسول كان عن مرقاتي وغاهي إن أنا أرنك إساق النبي أن كان مقلي هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه